أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدل افضاد فلندرم Më i ploti të konë zotit tonë Allahut të bareke vë të ala. Për shëndetjet salavatët bi më zxedhër në njërzimit Muhammedin alehi salatu e selam, bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastrëta, e të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë në ligjeratat regullta të ditë sahanë, në të cilat ditë kemi përcaktuar që të flasim për librin e Allahut te bareke ve teala, duke mos dalë në lanë të tjera. Kemi përmendur në disa prej parahirëve të ligjëratave se nuk ka ilm më të madh se sa ilmi i Kur'anit. Dhe kur themi ilmi i Kur'anit, e kemi për qëllim fjalën e Allahut. Andaj kanë thënë dietarët se fjala e Allahut vlerësohet si qenia e tij, gjasë është sifat i Allahut subhanahu وتعالى. Pra kur themi fjala e Allahut, e kemi për qëllim kanë cilësinë e Allahut te bareke ve teala. Andaj edhe Allahu te bareke ve teala e bori ligj që ai i cili e mohon një ajet e ka mohu këtë Kur'anin, nga se s'ka drejt njeriu mi thon Zotit vet këtë e besoj, këtë nuk e besoj. Andaj ilmi i Kur'anit, të mësuarit të Kur'anit, është ilmi më i lartë që ekziston në grumbullin e dijes së cilën e ka zbrit Allahu te bareke wa ta'ala. Kemi ngel atje tek surja Al-Baqara ajeti 109, do të kalojmë sonte me lejnë Allahu te bareke ve teala se na premton koha në ajetin 110 dhe do ta shohim ndërlidhjen të cilën e bën Allahu te bareke ve teala në këto ajete. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ajeti 109: "Wadda katheerun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran." Shumë prej i tharve të librit dhe i tharë të librit dhe zërkush janë në Kur'an, ata të se të përkacohen të Isa dhe të Musa. Pra ata se të thojnë në ndjekim Isa dhe ata se të thojnë ndjekim Musajnë alejhi salatu vesselam. Lau yaruddunakum, ata kanë dëshirë shumë me ju këthy nga feja që ju e keni. Ba'de imanikum, pasi që ju keni pas apo keni iman. Kufaran haseden min indi enfusihim, dëshirojnë të jeni kufar, që i bje mohues, rebeluz ndaj Allahu te bareke ve teala, kion nga zilia hasedi që kanë në shpirtrat e tëre. Min ba'di ma te bejen e lehumul haq, pasi që atyro u është bëhe qartë e vërteta haku. Fa'fu wasfahu, thët Allahu gjelluala, shlyni, falni dhe ha toleroni. Safh është me këthi ftyrën, af është me shly, me fshidi qka. Thëtë Allahu gjellu ala, hatta jeti Allahu bi emri, deri sa Allahu dhjen me qështjen e ti, me urdhën e ti, inna Allah ala kulli shein qadir, vërtet Allahu ka fuqi për çdo send. Allahu është i fuqishëm për çdo send. Neve shpjegum diçka nga kjo ajet, disa prej porosive, sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, nga se një pjesë ajetit në kanë ngel pa u detalizuar në kuptimet e ti. Fjallë Allahu te bareke ve teala, hasede min indi enfusihim, përmendëm në ligjëratën e kaluar nga zilia e shpirtrave të tëre që i bije se ata kanë problem me besimtarin e jo besimtari me ata. Pra besimtari u shkakton me vetë ekzistencën e ti, me vetë qenjën e ti, problema ti cili nuk beson sikur që tham, për ta kuptu këtë mesele e dalmi të qështet e sëtë janë më të kuptushme të njërzit. Pra tham, zinaqarja, amoralja, amorali, hajduti, krimineli, a i ndijet ngusht nga vetë prania e të moralshmit. Hajduti ndijet ngusht nga vetë prania ati i cili zvjedh, dhe a i cili është kriminel ndijet ngusht nga vetë prania, egzistenca ati cili është jo kriminel. Andaj e njëta vlenët e imani, a i cili s'ka iman ngushtohet nga vetë prania e ati cili ka iman. Dhe kjo dhe zërë është lufta dhe konflikti dhe sinë Allahu të bare kjo vëtala e ka shlu në dunja. Dhe kushdo që orvatët me zhdu këtë luft, ajo është sikur me dash me bashku mes të mirës dhe të keqës dhe së në rrim. Andaj neve shohim për shembull shumë njerëz mundohen për shembull me përshkruajt sikur neve do të arrim një lloj pikë përbashkëte mes imanit dhe kufrit. Apo kjo është sikur me e bë bashkë të keqen dhe të mirën. A ki mundsi? S'mundesh me bë. A mundesh ti me e thon të moralshmi? Ha? Kuptoje të pamoralshmi. Dhe mi thon të pamoralshmi, kuptoje ti të moralshmi. S'ka mundsi. Zë kinë ndijet në ngush për këti dhe kinë ndijet në ngush për këti. Andë shikot, si thotë Allahu te bareke ve teala, haseden nga zilia që kanë, ku e kanë atë zili? E kanë në tru? Mendje? Jo. Fi enfusihim, inde enfusihim, në shpirtrat e tëre. Fjala enfus është shumë si fjales nefs. Fjala nefs të ndëruar, lezër, në Kur'an ndryshon pak nga fjala shpirt, e cila ne e përkthejna. Fjala nefs vjen në kontekstin, si kur ky ajet, në kontekstin negativ. Dhe fjala shpirt vjen në kontekstin pozitiv. Edhe pse ideja është për një materje, për një qenje. Pra, njeriu përbohet nga trupi dhe shpirti. Në Kur'an, kur ti përmendët shpirti njeriut në kondin pozitiv i thuët ruh. Ruh, i thënë shpirt, e që është ere let. Ndërsa kur vjen kontekstin negativ, jo gjithmon, por vjen në Kur'an në kontekstin negativ, vjen nefs. Kanë thënë djetarët, kur të vjen në kontekstin negativ, është për qëllim egoja, që e përkthejna neve uni. Fjala me përstatshme për me përkthi nefsin në Kur'an është uni, e që i bije kur njeri u mendon veç për vetën e ti, une. Une. Andaj kanë thënë djetartë, nefsi është pjesa negative e shpirtit të njeri u, e cili bartët në kuptimin e egos. Andaj në fjallën Allahu te bareke ve teala, hase dhe min indi e mfusihim, qëfar kuptojmë tjetër? Kjo është shumë rëndësi të ndërruar. Dhe zërë neve kemi përmend se Allahu te bareke ve teala në Kur'an ka nda mes trunit dhe nefsit. Dhe kjo shumë rëndësi. Në Kur'an kur nuk qërtohet mendja. Nuk mundet Allahu te bareke ve teala mi dhënë dikujt mos logjiko. Ska mundësi. Nga se kjo është fuqia kuveti më i virtitshëm që ka thënë Allahu te bareke ve teala njeriu. Dhe është logjika, të menduarit, arsyetimi, gjërave kështu me radhë. Gjithmonë kur të vjenë Kur'an, a nuk mendoni? Ha? A nuk logjikoni? Çka është për qëllim? Është për qëllim se si ka mundësi njeriu mi dhon përparësi unit të tij përpara logjikës së tij. Pra njeriu vëzë këtë përbërjen e tij, çfarë ka? Ka mendje dhe ka nefs. Nefsi është uni, çka ti do, dhe truni është çka? Truni është aparat i pavarur prej dëshirave. Apo për shembull, truni vëzë logjika, aparati i cili lexon gjërat. Nëse janë nxjerr ujin për para, nuk di me thonë a e do a nuk e do. Nuk di me thonë a e don a nuk e don. Por është nefësja i cili thot mere. Apo e kështu me radhë. Nëse ti nxjerrët një pasuri për para ftyre, truri di me të lexu numrat. Këto janë kaq pasuri. Apo ki mal është kaq. Kjo është roli trurit. Mirë po truni nuk thot mere. Truni nuk thot mere. Kush thot mere? Thot nefsi. Andaj Allahu Gjellë Gjellalë në Kur'an gjithmonë menjen e ka pru kontekstin pozitiv, ndërsa nefsin e ka pru kontekstin negativ. Hasedi pri ka vjen prej nefsit, që i bije se hased gjiju me tru e disa o gabim. A kuptu vlezër? Nëse pi qdo ziliqar, pse s'duhet mu kanë që ketë një metë që ka ti e mendon këtë njëri, me tru dhe me të shpjegua. Ma djarë si e ti mi ti me tru është argument sa i shumë mire ka kuptu kanë begatien. Anda kanë thënë djetarët, i qmendur nuk ka zili. Njëri i qmendur, i qëri s'ka men, a i nuk gjelezon kërkan. Nuk ka zili kërkan. Pse? Gësaj s'ka asë mundësia asë me dit qka është. E lere më me pa zili. Andaj fjallë Allahu te bare kjo e tjala, min e indi e mfusihim, zilija buron nga, nga kush? Nga nefsi. Andaj dhe zë në Kur'an, edhe në shumë prej hadithëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka ardhë lutja, o Allah, ne i pastro nefsit tona. Kur kun Kur'an nuk ka than, o Allah, ne i rrit trutet ton. Zgjerona. Nëse dhe zë përgjithsi njërës të meqëm, ka një pikë të përbashkët menqurisë. Është një standard, dozë, këtë menqëmi të kanë. Pastaj, ata shka janë ma genial, ma të menqër, ma inteligent, ata e kalojnë dozën. Allahu Gjellola, kër ju flet njërzve, ju flet me të përbash këtën, jo me atë shtumën. Allahu Gjellola, kër i bjen detyrat, i bjen në atë rethin e menqëris standarde, jo atë menqëris më të nalë. Andaj përshimu, si i meqëmi standard, si më i meqëmi, e kanë obligim farzim. Me e kryje, namazin. Andaj ata që ka janë pak ma e shohin se kanë pak një dozë më shumë të inteligencës, ata thonë asë kena nevoj më falë. E këta nëtë nuk e kuptojnë se Allahu te bare kjo vëtale ka sprovu me një dozë më të madhe të inteligencës që të banë azap me qatë inteligencë. Andaj thotë Allahu te bare kjo vëtale, min ba'di ma te bejjene lehumul haq, pasi që atyru është bo qartë e vërteta. Ta një parashtrojt pyqja, si ka mundësi me posë zili dhe e vërteta është bo e qartë, kanë thonë djetartë, e vërteta lidhet me shikimin e syve dhe trunit dhe dëgjimit, ndërsa ketë këto kush mundet me ju rejt dhe mu gërdit për tënë, nefsi. Nefsi është ai cili gërditën. Por shembo, në aspektin fizik, nëse tani jemi në botën e shpirtit, nefsit është me komplikume, ndërsa në aspektin e fizikut është e njëti raport. Njeri ju me tru, e din të mirën, mjaltin, ujin, ushqimin e kështu me radhë. Nësa ti i hin një ilet, një smuje, ka një virus, ka një bakterie cila e shqetson ata dhe e nxirr nga gjendja normale. Çka ndodh me fizikun? Truri ja lexon mjaltin, truri ja lexon ushqimin, ndërsa fiziku i gërditet. Çoj e çojnë ato mungesë urreksit, mungesë dëshirës për të ushqije. Tani parashtrohet pyetja, i smuti kur t'ja qështë një ushqim tamam, a e njef a i me tru? E njef. Cila pjesë e ti e banë më gërdit? Smuja. Prania e smujës është rinë për trup dhe a i nuk ka dëshirë për atë ushqim. E njët kjo logari vlenë me shpirtin vlezër. Shpirtin mundët me ditë shumë gjëra, mirë po gërditit për të nëve. Dhe gërdia dhe neveria që ka i kryohet e banë pastaj me e nënshtru edhe mendjen e vetë në luftë të ndaj kësaj që ka gërdit. Apo, që më njëri ju kur gërditet me një diqka e, me nefës, pastaj e nënshtron trunin e ti për me paracit shumë të keqe këtë materje. E kështu më ra. Andaj, Allahu te bare kjo vëtjara, në Kur'an dhe zërndan mes nefësit dhe trunit. Dhe kush dhe që i përzin këto, vjen me gjërat quditshme. Dhe s'ka mundësi me kuptue esencen. Andaj neve në këto ajit dhe të shofëmi dhe zër, se a ekziston ndonjë, sikur që është një lloj mjegullimi, a ka mundësi lazë njerëzit mos më e kuptuan të vërtetën e Kur'anit, të vërtetën e pejgamberit? A ekziston një mundësi dikujt më u përzi se Islami është hak? Na madje edhe kur e folmi këta në nefsët e njerëzve, ka mundësi të pse? Ka mundësi mos më kuptuan. Atë shumë është ngulit në trunat tonë nga tendencat e mëlloja, nga shtypjet e mëlloja, ka mundësi për shembull plot njërës dhe në biseda e shefata dhe në sondajë e shefata, se përshemi kur dalën ata në qytet, në për qytet e ku sështë i përhap islami, dhe i pysin qka dhuti për Kur'anin, qka dhuti për Muhammedin a.s. qka dhuti për këta qka thënë musliman, dhe ti i gjenë ato gjevabët e ignorante dhe ato gjevabët që argumentojnë për i përjarë se kësë paska lidhje me islamin, dhe formohet në bindit e njerëzve se vërtet ata zdinë për fejnë. A shkjo që shtu? Nuk o që shtu. Nga se kjo është vetëm këta që ka nefësi si ado ati. Apo, a i din detalët e gjërave të cilat i interesojnë. Më në mendë dhe zë. A i din detalët e gjërave që ka interesojnë. Tani parashtrohet pyetja, mos interesimi nefësit për fejnë, a është arsyet e Allahu? Nga se fundi ku është, a ki interes, apo nuk ki interes, apo a e mërtin konsiderata jo? e Allahu xhal nuk i arsyeton njerëzit se kanë marrë në konsiderat fejen. Se piti për shembull, çka është Kur'ani? Ka edhe nëpër internet, por gjithë të cilat nuk e di. Libër të cilat një grumbull njerëz e shohin si të shenjë. Apo aludon ajo që kinë se kanë ignorancë. Mirë, nëse ata e pyet më një herë për një filan mjetin, për një filan ushimin, për një filan restoranin, për një filan epshin të ti, ajtë përgjigjet me detale. Ajtë përgjigjet për veshjet me detale. Kjo firmë është më e mirë se kjo firmë, kjo veshje është më e mirë se kjo veshje, e kështu me radhë. Kitë kjo argumenton, pse i diki këtë grumbull të informacionit dhe i mungon një informacion shumë më i madh, interesi dhe mos interesi. E Allahu xhela nuk janë se ton njerëzit sa ata s'kan pas interes me mësu fenë e tyre. Andaj se nuk ka në islam që diçka që quhet njerëzve u shmjegullu. Njerëzve u thelbë, po flasim për thelbë. Pastaj njerëzit normal sikur të hinë islam nuk i din këtë gjërat. Mirë, po flasim për thelbin. Për thelbin që njeriu duhet të përgatitet nga kjo dunja për me shkuar te Allahu, me dhon llogari, se ka më ndruje dhe ka më marr llogari dhe ka më dhon përgjigje. Kto vëllezër smunën më u mjegullu njerëzve. Njeriu është në ankth pi vdekjes. Njeriu është në ankth prej asoj çka ka nesër. Apo shikoj njerëz si diskutojnë për vdekjen. Sa libra janë shkruajtur për vdekjen? Sa libra janë shkruajtur për vdekjen? Njerëzit merrohen pse se kjo është realitet. A je shaf për ditë të vdekë njerëzit? E si ka o mundësi pasaj më arsjetue se s'ka pasaj interes? Si ka interesue? A ka o mundësi njëri ju me dalë për Allahu Gjelluala? Dhe a i realisht për një mes ka ditë për fejë, mirë për mi thonë, o Zotë, unë arsjetohëm se s'm ka interesu kjo punë. S'm ka interesu. A mundë është të? S'munë të dhe zëmë. Nuk mundet ti Zoti jot mos më interesu. Nuk mundet ti mos më interesu kush t'ka kriju, pse t'ka kriju, qëllimi i krijimit e kështu me radhë. Thot Allahu te bareke ve teala min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Shikoni këtë ayat 109 i surës Al-Baqara. Atyre pasi i është bërë qartë e vërteta. Andaj në përgjithësi e vërteta është e qartë. Në përgjithësi e vërteta është e qartë. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala fa'fu wasfahu. Para se të kalojmë atje vëllezër, fa'fu wasfahu, falni dhe toleroni. Dietar kanë përmendur në çështjen e zilis një grumbull të shkallëve të zilis. Ne do t'i përmendim disa prej tyre. Pra zilia vëllezër, vetë zilia është derajet. Sikur imani që është shkallë-shkallë, kufri është shkallë-shkallë, ignoranca është shkallë-shkallë, dija është shkallë-shkallë, çdo sa ne ka shkallën e vet. Dhe nuk janë këtë njerëzit me një dozë. Njerëzit shumica shohin bardhë dhe zi. Bardh edhe zi. Mirë, për pejgamberin alayhi salatu vesselam, kur ka ja ka shpjeguar shokëve vetë se gjërat nuk janë bardh dhe zi, çka ka thënë? Me umat imani i umetit, me imanin e Abu Bekrit. Shkon Abu Bekri ma marrën. Çfarë argumenton kjo? Se në iman nuk jenë në njësoj. Apo, nëse matët inteligenca dhe larkpamësia e sprovave dhe musibeteve nga Omer Khattabi, a ka mundësi mu grumbullu sot një grumbulli muslimanve me pa me inteligencën e ti? Ska mundësi. Sot mi mbledh 100 musliman të meqëm edhe me ja udhon vesh një problem me zidh të muslimanve, ndoshta ishin kanë paft. Ndoshta Omer Khattabi ja u ka zidh 100 të tila. Kjo argumenton se imani shtohet dhe paksohet, ka derëgje. Një vëzër është edhe zilia. Zilia më egër, çka e kam përmend dietarët, që është në nivelin më të lartë të egërsisë, cila është oj zilia të cilën kanë dhënë dietarë kështu. Që njeriu të dëshirojë largimin e një nimetit prej atij i cili e ka, edhe nëse nuk don që kini met me shkuta ai. Kjo është deregja më e egrë dhe më brutale e zilijës. Cila është kjo, vëllezër? Një njeri ka zili. Një metin e një tjetërit. Nëse ti i thu, mirë, a pe do të ti që këtë një metë, thotë, jo, s'pe du. Vecë s'po du me pa taj. Kjo është zilija jehudive. Kjo është min hasë dhe min indi e fusihim. Nësi i pyti jehudit, mirë, ju që apo doni? Apo doni këtë talojnë islamin, ju të përqafoni? Jo, zdojna. Pra zdojna asë ta mi bo musliman, asë që na bombi. Pra njëri ju kërë ka një begati, mundësit janë këto. O ti e dëshiron një të njajshme, një të njëjtë qështu. Apo, ose qka don? Donë mësë mja pa asë ati, po se do asë për veti. Kjo zilija dhe zërme e gërë, shkala me lartë ezilis. Ma e gërë se kartë s'ka ku shkon. Pro ka njerëz, lezërën sot du njo. Shemë thot, zdu me pa filani mirë. Ti thu, a mos po do dhe ti më konë se ajë, thot jo zdu. Pro, kjo zili është, në mund, kulmi i të keqës a ka pasë njëriju me ardhit. Dhe kështu ka plën, lezër. Kulmi në të rian, këta që i ka përmendë Allahu te bareke, u e te ala. Zilia më poshë se kjo, cila është? Zilia më poshë se kjo është, një njeri dëshiron që dikuj t'i mirët një nimet, por ki dëshiron ata mi amor për vejte. Kjo zili shumë e keqe, shumë e egrë, po nuk e si ajo naltë. Se ki fundja po donë mi amor. Shikon a një të folë dhe është për dërejgjët keqe, s'ka të mirë hiqë, po ma pak e ma shumë, do ki këte janë të këqia. Një njeri e shërë dikan me një të mirë. Egrësot, e mërë zili, po nëse i pyta i vetën, qka po do të ta kamune? Kjo zilija vëzër më pak në deregje se sa e pare. Deregje e tre që e kam përmen djetarët nga zilija, hasedi cila është, kanë thanë që njeriu ta dëshiron për tjetrin mos zhvillimin nga gjendja e keqe cila është. Kjo zili. Që më ka njeri o fukara, o shinjoran, o shzaift, i mungon, pra i mungon shumë sende. Tani ka njërës, dhe zërë, këto sene nuk i gjenë asë në statuse, asë në Facebook, asë në Twitter, asë që ti ka zonë dikush. Këto janë thella gjenë shpirt, her pas herë reagojnë të njëri, her pas herë e mshefën, gjithmonë që donë medal e mu pa i mshef, cilat janë këto, dhe zërë, njani për njërzve, e shetë di kanë keqë, shetë fukara, e shetë që nuk këtu ditë qysh me e morë vetë vetën, nuk donë ki mu zhvillu më nalë. Pra me një fjallë tjera thot, inshallah s'livrit për qëtu koha. Kjo është dhe zë. Kjo deregja e tret e zilijet. Cila është kjo? Eshe një njëri, s'ka sukses njët. Edhe ziliqari që ka thot, tash, realisht ati s'ka shka mi morë që ta këtë zili, por që fa thot, në të nejë që aty. Eshe që i një ranë thot, inshallah s'livrit eq. Eshe që fukara thot, inshallah s'livrit eq. Kjo dhe zërë gjendje e keqe. E besimtari kitë këto duhet mi largu këtë smundje. Këtë të smudja dhe zërë duhet me largun nga se janë të këqia. Prej zilis të shkallës e 4, është ajo që se ne kam përmend djetarë, është që njeri të lakmon në largimin e begatis të këtjetri, mirë po dëshiron për vetë vetën e ti një ngjajshme. Nëse arrin, qetësohë. E nëse nuk e arrin, atëherë, rëvëltohet. Gjendja e katër cila, një njeri e shetë një tjetër një begati. Thot, une nuk du mi amor ati, po unë du ta kem një të njajsh me si aj. Që më i ka aj, përzojnë një pasuri, e ka një pasuri, ki thot, unë s'pu duaj ta hupe qatë pasuri, po du edhe unë ta kem njëjtë si aj. Nëse ki i band njëjtat, hale, e gjenë njëtën pasuri, që të sot, dhe le ata. Po deri sa se gjenë, e më në zili. Kjo edhe pësë është me vogël është të keqë, vëzër. Gëse qëtinë, fërka me njërzit. Qëtinë fërka në probleme me njërzit. Fërka, vëzër, dhe më thonë probleme. Fërk është përmenë në Kur'an. Walate të fërraku. Dhe musundani në grupe, duke bo, nëse kjo e ka med nga gjua arabe. O është për leshi. Tani kjo gjendja e katër cilë është, vëzër. Një njeri, shefte tjetëri, diçka e cila i pëlqen, ani thot në damoj aj, a më dhe unë e du. Po nuk e arriti, nuk qëtësohë. Deri sa ta, se ta kape. Kjo është vëzër gjendje e nefë, se qikot sa laramanijet keqës egziston në qështjën e shpirtit. Pastaj, kam përmend djetarë deregje e pest prej zilijes, është që njëriju me shpresue për vetën, sikur tjetri, edhe mos me dasht largimin e begatis të ajt. Kjo ka arë si zili, mirë po disa djetarë kanë thonë, kjo zili e fundit nuk është e qërtuar, me këtë kusht. Kjo ka arë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, nuk ka zili përveç në dy njerës. Një njeri i cili Allahu Gjellali ka thonë ilm dhe Kur'an, dha i lexon, e tjetëri thot, ah, si kur dhune të isha si ki, ama jo që të miret atina. Një anin e shenë Allahu Gjelluali ka thonë pasuri dhe i banë khajrë, një mon njërzit. Thot për nga Mirali Salasam dhe tjetëri thot, asë kur ti shenë dhe une, si aj. Kësaj djetarë, disa djetarë kanë thonë, kësaj zili i është quajtë vetëm në aspektin alegorik. E Shejhul Islam Ibn Tejmija thot, jo, kjo realisht është zili, por jo e qërtume. Kjo është zili, jo e qërtume. Qysh jo e qërtume? Kasi njëri e shenë të një tjetër, një vlerë, një vlerë. Thot, edhe unë du me pas këta. Edhe unë du me pas këta. Mirë për nëse e shikoni këto dija vëzër, nuk kanë bojnë shumë me dunjajën. S'kanë bojnë shumë me dunjajën. Për nëse më thot, njani e mërë zili tjetërin pëse lezon Kur'an mirë, apëse pëse ka dije. Këta e ka qujtë zili, mirë për kur të akshirë shkjo është, apo përleshje vlerash. Ki thot, edhe unë po du si ki, ama jo mi umor këtina. Kjo është zili e lefdruar. Madje është Allahu gjëja kanë zhitë në këta. Vë fi dhali ke feljet e nefesil mu të nafisun. Në kësi vlera, letë shtyjën njërzi. Letë shtyjën njërzi. Por shimë, a lejohet, dikush me thonë, une, nëse lezon filani 10 orë në ditë, kam e lezu 20. Shka problem? Me kusht, mësë mja dashtë keqën atina. Ose me thonë, ani, në shtyjët e dhajtë të lezojë 20. Kështu po. Njani në shetit të dhonë, për i të Allahu të bare kjo e të ala. E shef, ka pasurin, dihmon e kështu me radhë. Nëse ti dhu, mu kanë edhe unë të një mojë siki, të kemë pare të një mojë siki, pa ja dëshiru të keqën atina, kjo vëzërë zili, por e lëvdruar. Nga se kjo të shtime bo, pun të mira. Kjo të shtime bo, pun të mira. Pas e djetarët kanë thanë, për çdo dërejgje, ka edhe detalet e veta neve, nuk do ti qasemi asaj kategoria. Pas e kanë përmend djetarët, se në Kur'an të ndëruar vëzër, kanë ardhë 4 ajete, ku janë përmend zilit me tekst, zili, haset. Dësa kanë orë disa ajete tjera të cilat e kanë përmend zilin me sinonime, tërthorazi. Kjo përshkak se zilija vlezër në shpirt o shumë e tërthort, pra, është e komplikume, o shptire edhe me zbërthyje, qka do në ziliqari. Andaj Muawije, radhiallahu anë, shoki për nga merit alej salatu salam, ka thonë, kitë njërzit, muj mu bo, që t'jenë t'knasht me muë. Roket njërzit mu i me bo, që ata t'jenë t'knasht me muë. Ille l'hasit, pos ziliqarit. Qysh e ban mukan t'knasht ziliqarit? Së ne ban. Se shart mukan i knasht ziliqarit, jo ti mus mukan me begati. E ti begatin se jep. Ushe njani thot, njani, thot si dushën mu pajtu me tije, djege pasurim. A ki mund si me knashta? Jo. Njani thot, i thot një njeriut më të meqëm, thot, a pranon ti me elon trunin, unë jam i klas me ti. Së mund. Njani thot, unë e du leti Kur'anën, unë jam i klas me ti. A ka mundësi? Ska mundësi. Andaj Muawija thot, unë me kitë njërzit baj mirë, a me ziliqarin ska mundësi. Pse? Sa i s'knaqët. Deri sa të ma shofë një metin që ka ra, a i nuk knaqët. Andaj dhe zënë Kur'an ka arë 4 ajete e cituar zilija, zili, haset. Ndërsa në shumë ajete tjera ka arë tërthorazi. Do të shohim këto me radhë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Ajeti i parë që ka ardhur në Kur'an e përmend zili është ky ajet. Ajeti 109 i surës Al-Baqara. Dhe në Kur'an kur vjen e citume me isharat, me alamet, tërthorazi, këtë këto e kanë argumentin e vet. Këtë nëpërmjet këtë këtë në Allahu na thot diçka. Nga se s'ka në fjalët e Allahut xhelala që s'ka plot porosi. Pra kur e ka citu, ka argumentu për rëndësinë e kësajna. Sa është me pesh në kuptimin e rrezikshmërisë. Dhe shpesh herë ka tregu Allahu gjatë me gjendje. Halli dikujt është ziliqar, pa i se thot. Thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 109, haseda min indi anfusihim. Këtë ka citu, zili me shpirtrat e tyre. Ajeti dytë që ka ardhë me zili e cituar është ajetin surën En-Nisa, surja 4 me radhë. Është sureja e Nisa ajeti 54, thëtë Allahu të bareke vë tjala, em jahsudun e nëse ala ma atahum Allahu min fadli. Thëtë Allahu gjellu ala, a i kanë zili ata njerëzit për atë që Allahu ju ka dhanë për e vlerave të tëre. Ka arë në komend, jehudit e kanë pas zili, edhe arapt kurejsh e kanë pas zili, pse Muhammed e Sallat e Sram i është dhanë pengamberia. Pse Muhammed e Sram i është dhanë pengamberia. Ajeti 3 që ka arë zili, kështu me termin zili, është ajeti i 15 i surës El Feth. Surës El Feth. Thetë Allahu te bareke ve teala: "Se yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim li ta'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una. Kadhalikum qala Allahu min qabl fa sayaquluna bal tahsuduna." Thetë Allahu te bareke ve teala, do thon ata të cilët nuk vinin me ty në luftë. Thetë Allahu xhelalu ala, do thon ti o Muhammed, ata që nuk vinin me ty në luftë. E ka për qëllim munafika dhe disa prej nomadve, të cilat ishin mukhallefun. Mukhallefun dhe zeshka të më thanë me nejtë me grujën. Kështu kanë komentue Abdullah ibn Abasi, Mujahidi, e kështu mëra për djetarëve të mdojtë musliman, dhe kanë thanë mukhallef, qëka të më thanë, kur musliman kanë pas zorë me dalë me mbrojt vetën e tyre, ata kanë thënë kada si jam i zanti kam të punë kështu me radhë, dhe janë arsyetuar te pejgamberi alayhi salatu sallam. Thot Allahu xhelo: "Idhan talaqtum ila maghanim li ta'khudhuha", e kur juve ju ka ra apo ju ka rastis me pas pasuri musliman me pejgamberin alayhi salatu sallam, ata kanë thënë prit vina dhe na me juve. Pra ata kur ka pas zor, ka thënë na kena punë. Kur ka pas pejgamberi sa me da pasuri, kanë thënë ja Allah, edhe unë, edhe mua, edhe da me edhe mu prej pasurijës. Thetë Allahu gjelluala, ju riduna e ju beddilu kelem Allah. Ata dojnë mindruë fjallët Allah. Ata dojnë mindruë fjallët Allahu të barek e vëtala. Thotë Allahu gjelluala, kull, thuaj, o Muhammed, lën të të bi una. Skinim në arpas, këdhelikum kalë Allahu min qabl. Kështu Allahu në ka kalzu për juve. Pra Allahu gjelluala i ka zbulue, shumë për njerëzve para se me ndodhë që kanë me bo. Por shimu për nga mirit Alehi Salazam i ka thanë Allahu Gjelluara, ti i ki dërreth vetit munafikin. Apo, ka thonë ki munafika rreth e përqar. Dhe nuk e kalzu kitë menë, dhe e ka kalzu menë, dhe i ka thonë ti kimi i gjetë ato, ti i gjenë ata. Thetë Allahu te bare kjo e te ala, fese je kulun, ata do të thonë, munafika dhe nomadët, qa do të thonë, ju na kini haset neve. Dhe kjo është për ajeteve që diqme, subhanallah, pëse temën në nuk e kemi të kjo ajet, kur dhinë sure Feth, dhe të ashofim me lejnë e Zotit. Êshtë interesant se ata s'ka ndonë luft me pejgamberi alayhi salatu selam, kur ka ardhë me nda pasurin Muhamedi alayhi salatu selam, para me ndo, pra këshire nefë si njerit sa i ligë është. Asë i kanë nimu, asë tuk e kanë përkra, dhe i kanë thanë, këta sahabeve, jo po në kini zili neve. Në më thonë, ata pse kanë nejt me familjet e tyre, Muhamedi a.s. i ka zili ata. Sigur që janë shumë njerë shtu, me kësi nefëset komplikume. Kur gjanë nuk zëtëron pi begative, pi mirësive, ju thot njerëzve kjo më kini zili muë. Po përsham e të pasë Allah zili. Se zili janë për begati. Pra, a më spate dë një ilm e me thonë, valla mashallah, mu kanë të kena si ti. A më spate dë një pasurit madhe me thonë, të bami si ti. A mos keve do një doktori dunjaj se tojnë e bami si ti. Po pse pi qajnë qajtore o dhos, mund me të pozi li dikush. Andaj, pse e kanë thonë këta? Se njeri u ka qef me kadu që unë kam vlera. Pra këto po ma kanë zilija, po. Kjo vlezër ka thonë Shejhul Islam të imi egziston të gratë ma shumë. Kjo të gratë me të madhe. Shumë zgu. Ajo, në udhu billa nuk zëton asë një vlerë. Thot kejtë mu po ma kanë zili. Po me të pozi li du me pozi vlera. Së mund njës me të pozi li. Pse ti veç ekziston? Kjo nuk ekziston në universin Allahu te bareke ve teala. Shikoj këta vëllezër. Thot Allahu xhallahu ala, bel kanu la yafqahun illa qalila. Thot Allahu xha, mir po, ata smorrin me ashkur gjall. Çish mund me të pas zili dikush tyje? Çish mund me të pas zili dikush ti pse keni shpitane? Asni lëvizje se ke bë të hajrit me të pas zili dikush. S'ka mundsi vëllezër. Mir po, ideja është që në këtë ajet ka ardhur zilia. Ajeti 4 që ka ardhë zilija e përmend është surja para fundit e Kur'anit, surja Al-Falaq, ku thëtë Allahu të barëke vë tala: "Wa min shërri hasidin i dha hased, kul audhu bi rabbi l-Falaq", dhejri në ajetin e fundit: "Wa min shërri hasidin i dha hased". Në këta ajet, ku të vdo të vim me lejnë Allahu të barëke vë tala, Ibn Qayyim al-Juzije ka shpjegu dveçan "Kul audhu bi rabbi l-Falaq dhe kul audhu bi rabbi l-Nas", dhe ka përmend se këtë shërri o qëtu. Këtë shërri njerëzve është qëtu. Hasit, këtu është përmen, edhe emri i ziliqarit, edhe zilija. Pra, Allahu Gjellë thotë, kul audhu bi rabbi l-Falaq, kërkoj mbrojtje me Zotin e mëngjesit, nga, në fund, nga e keqja e ziliqarit kur t'ka zili. Nga e keqja e ziliqarit kur t'ka zili. Dhe këtu do ta shpjegoj na kur të vjen në vendin e vet. Këto katër ajete vëllezër, sura Bakara 109, në surën An-Nisa 54, në surën Al-Fath 15 dhe në surën Al-Falaq ajeti 5, këtu është përmend zilia. Në Kur'an ka ardhur zilia jo me termin zili, por gjendja, fjalët janë xilijes. Dhe kjo vjen më shumë. Kjo vjen më shumë. Për shembull, ka ardhur në surën Yusuf, ajeti 8 dhe 9. Dhe sura Yusuf realisht është zbërthim i zilis. A dhe kërë e pytën Hasan al-Basriun, erë njëri dhe i tha, Hasan al-Basriut, ja e ba Said, tha, munët muslimani me pas zili, zakonis e ka ledzu për jahudit e kështë më ratë, tha, muslimani, a munët me pas zili, këse ka patë njërës, ka zili. Që ka thënë Hasan al-Basriut? Ka thënë Allahit më shiroft. Surën Yusuf, a ledzën ti? Po, po surën Yusuf janë ata vaznit e Yusufit që ka ndash me mytë. E këta që ka ndash me mytë, a janë musliman? Janë musliman. Dikush i ka thash, bardh e zi. E kështu më ra, por ata ishin musliman me zili. Në sura Yusuf, ajeti 8 dhe 9, thot Allahu te bareke ve teala, idh qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun in abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Thot Allahu jalla wala ajeti 8 dhe 9 i surës Yusuf. Kur ata than, kush ata? Vllaznit e Jusufit. Jusufi dhe vllavi vet, kush janë vllavi vet? Jusufi dhe Bunjamini kanë qenë dy vllazër, pini nane, ndërsa ata tjetë janë kanë pini nanës tjetër me një babë. Pra babë e ka pasë këtë Jakubin, por nanët i kanë pasë të dalume. Këta që janë kanë pini nane bashkë, kanë thanë për Jusufin dhe vllavin e vet, Jusufi dhe vllaje vet janë më dashur se na të baba jon. Atë pra baba i do këto ma shumë. Jakubi këta se ka thonë, për ata e kanë vërejt me gjesët e njëri ju. Kanë thonë, vënah në osbe, shiko zili qari si s'minë. Kanë thonë, ama na e na grupe fort, këti ba dikush. A në vëzër, s'ka ma dopt që aj, se aj cili me fort mundohet me morë, me e botë vërtetën, mendimin e vetë. E vërteta është e fort në vetë veti. Ti se banë ata më të fort. Apo, ti nuk e banë vërtetën më të fort. Ti ba është i fort, ti shku pas të vërtetës. Shiko dhe zërë, Jusufi ishtë i vogël, i rish, ala isha, moshën s'kish kalu bi ligëm. Qa po dojnë këta? Jusufi më bedo baba ma shumë, ama e në natë fort. E ta është që panë veç me mendu. Po ja, me babën do një mërreja, se dëmi. Po ziliqari që rovët, hupët. A me vlavin do një mërreja. Ziliqari nuk shef dhe zë. Aje ka dertin hek ma ketë barën që ka e kam piktina. Pa e nuk shef. Nahnu osbe. Na e na grupe vort. Osbe i thonjë kur mobilizohesh për murre. Kështu kanë thonë për Jusufin a.s. Thetë Allahu te bareke ve teala, inne e bana la fi dhalalin mubin. Shiko tash. Kanë thonë baba jon është ndalal. A mune me paramdu dhe zë sa qorrova ziliqari. Qpall në dalal, dërsa baba i tërë ishë pengamber. Kanë thonë djetarë, qysh mi kuptu këtë sende? Janë qëru, vëzër, s'kam pa heq. Heq nuk shef. Sikur që kanë thonë i dëshurumi nuk shef. Ka mundësi njeri ju, në udo billa që ka përmeni për në kajme gjëzijin, në rodatul muhibbin, njeri dëshurot me një sendë që ti me ba me pa një herë, ti thuj shala kursëm dhe për para. Dikush jetën e ja për ta. Ti thuj subana, qëka i thonë ishk, i thonë ashik, qmendurije. Njëtër zilija, shef, aje shef, dëbardhën, dzez. Dëbardhën, dzez, e shef. Kjo ndodhë në gjërat fizike, po ndodhë në gjërat shpirtrore. U këtu lu Jusuf, edhe jo dhe shkash, vërane Jusufin. Pasaj ka zbrit pak, ka thënë, ose gjune dikun, edhe atëhere baba juve veç juve ju shef. Thëdë Allahu të barëk e vëtjala, në gjuhën e tëre, vëtëkunu min ba'dihi qaumën salihin. Dhe pas kësajna, pas i ta gjuhëni, atar kini mu bo njërzit mirë. Kjo është ajo mentaliteti i keqëbërsit. A i thotë, ta baju në njëherë, ta marru në do punë të keqë, ta marru në një, ti kriju në të dëshirat e mija, pas taj, këthejnë a unë ndrejqëna, a ta mundëson Allahu gjellonë mundrejqë, ajo kjo është rëzik i madhë. Apo, sa njeri ju ka thonë nesër, dhe sobaj e nesër. Qka dhe nasë në Lëbasriju, shumica e banorve zjarit kanë hime nesër. Nesër kam u pendu, nesër kam u ndreq, nesër kam i ri pavallëk, nesër kam e folkesh, nesër kam e fal namazin, nesër të drejtona, edhe ajo nesër dikuj si vjen kur. Allah unë arrujt dhe na përmishot gjithve. Andaj, ajetit 8 dhe 9 dhe qka argumenton, këtu nuk është i përmen zilija, po kitë që kjo, nëse vete dikush, qka ave që kjo, që ka me thonë, zilije dhe ata zilije madhe, kanë dash me vra Jusufin, alej salatës selam, po qëfar arsye, se kanë mor zilije. Vëzër, aqa jetë, nuk e dija na premton koha me përmen kitë ajetet, aqa jetë ka në Kur'an që folin për zilin, njëri ju mëndonë se krejt shërri është këtu. Deri sa, i bënkaj me gjëzijesh për ajetë kështu. E gjithë e keqja vjen për hasedit. Dhe thot, nëse thuet ti, a nuk është kufri ma i madhë se hasedi? Thot i bënkaj me gjëzije, po, qka e kanë zerë kufrin në egzistencë? Hasedi. Argument, ka të në shikoj iblisin. Iblis ju bo, jo besimtar, kefir, ndaj Allahu te bareke ve teala. Ka janisi, pra, para se mu bo kefir, ka janisi. Allahu gjerë tha, bjeri se ishte Ademit, a i qka tha, e jo. E pse jo, se unë jam mëj mirë se kë? Ha, zilija. Unë jam mëj mirë se kë? Ata e Allahu të barë këve tala i tha, jashtë. A në dhe zërë, s'ka e keqë, e tha di bën kajimi, ndunja prej kufrit dhe shirkut dhe gjithë shkajet qka egziston, shërë, ku e ko zona filën, filët e të zilija. A në dhe zërë, s'ka ma të kompliku me të njeri, krejt për neve kena ziliv dhe zër. E më slezojme tani, më shkojnë atë dimenzion historik, ku kusat që i kanë ngon këto. Jo dhe zër, brenda neve ka ziliv që mendja s'ta mërti. E ki ziliv ko i shijin, e ki vlavin, e ki babën, e ki... Ka njëri mundet me pa ziliv dhe zër në ullu bila dhe pjati që ka du të me morë, kajrë pjatina. Mundet njëri ju me pa ziliv kanë, edhe fëmijën e vetë. Dhe psikolog të e vërdetoj, dhe zër. Psikolog të thojnë, mundet shti me pa ziliv edhe, edhe fëmijën tanë. Mundet shme pa më të voglin tanë. Zili, për shembull, Ebu Gjehli, Ebu Lehebi. Nëse me thonë kështu, për shembull, nëse shkojmë kandin pozitiv, kur ka thonë Muhammed Sallam, unë jam pejgamber. Me pas shku atë në mendimin pozitiv, me thonë, po shumë mirë, nipi jon, pejgamber, nipi jon, pejgamber. Ama jo, kanë thonë ai fëmija pas ka më bo pejgamber. Jetimi, ja, shiko, unë realisht të dash me pas knatësin aty, mirë po e prishtë e nefësit, ka thonë jo, jetimi Abdullahi, ka thonë Ebu Gjehli, edhe Ebu Lehebi, jetimi Abdullahi, pas ka me të më bo pejgamber. Pra realisht, vëzër, a ka mundësi njerin e vetë me pas zili? Që në Kur'an, mangat se këta Jusufin kërkurës se ka pas. Vla, dhe, vla. E kanë pas mirë po, kanë pas zili. Kjo është ajeti parë, Suri Jusuf që argumenton, se gjendja argumenton për një zili të lartë. Ajet tjetër që nuk e përmen zilin, por është gjendje e zilijes, është ajeti surës Zuhruf. Ajeti surës Zuhruf, ajeti 31. Thëtë Allahu të barëke vë tala, wa kalu, laula nuzzile hadhe l'Quranu ala regjulin minel karjetajni adhim. Surës Zuhruf, Allahu gjelën e të regon një fjalë të disa pabesimtarve, të cilat kanë thonë kështu. Pse ki Kur'an nuk i ka zbrit një njeri të madh për dy qiteteve? Por kur Muhammed e sa mu bo pengamber, disa kanë thonë, po qishmune tash nëse o pengamber i ka zbit Kur'ani, së da është këti imi zbrit, së ki asë s'ka pasuri, plus o qoban, alej salatu selam, i runë delet, ki nuk ka, nuk remeneve të presidenca, të zyre të kretarve, apo, ki ati ku janë të ndejrat nuk re, qishmune të ki mu ka pengamber? Qish mundet kemë u kam për nga mber? Thetë Allahu të barek e vëtjala, e hum jëksimu në rahmet e rabbik. A ta e ndajnë kismetit në rahmetit ta. Pra, ju kini mi kalzu Allahu gjellu ala, se kanë du të me vahun e për nga mbera. Mas pari qatë gjenjë ku jini ju për pasuriz dhe posteve. Ku ishe ja ka mundësue? Allahu. Pra, tani ju për kalzoni ati që ka a ju ka prun qatë gjenjë, kanë me vahun për nga mbera. Pra, ta kanë e kam rëbëzu, dhe zër? Kanë e kam rëbëzu babën e Khalid al-Walidit. Nëse Khalid ibn Walid ka qenë familje e madhe dhe baba vetë u konë njëri madhe në kuptimin e shoqërijës. Andaj në surën Mudethir, në surën Mudethir, kur kanë ardhur zor të madh, ka shku te baba i Khalid ibn Walid dhe i kanë thanë, Walid ibn Mughira, i kanë thanë, o Welid, kalzona, shka me basë, kena me të ngusht, shka me thonë për Muhammedin. Aja ka njësë me menu, kishe intelektuali madhej, tu menu. Meno, Allah u gjithë thotë, fekkera, ka menua. Pasta ju nërvozua, Muhammedin ju ka bo shumë problem këtime. A kriminell të menu, që me thonë për Muhammedin a.s. Mësanin fun ka thonë, in hadha illa sihrun ju thar. Ka thonë kjo sihr. Ka thonë kjo është sihr. Thotë Allahu te bare kjo e tala, fe kutile kejfe kader. Allahu e vraft që shi dajti punt. Allahu e vraft që shi dajti punt. Andaj dhe zëmë këta jet, ajetin 31 dhe surës Zuhruf, qka ka zënë Allahu gjele? Pra, gjendje e tyret në mos njekin e Muhammedin sam, qka ishte? Zili. Kur plot njërës të në këso, po kohë bëj, qysh bëj, si ka mundësi jaj. Dhe zërë, këto janë smujet që njëriu nëse nuk ndalet me vetë në mishkull, e qojnë drejt gjenemit, Allah u në rujtë. Muhammedi alejhi salatu e selam i pastroj shok të vetë pizilijës. I pastroj shok të vetë pizilijës. Një ditë për ditë e erë një jehudi, jo dhe zërë, një ziliqar, jehudi. Edhe ju tha muslimanve, ju një të bo shirkë, e shirkë në fejnë e juve, endalum. Dhe shirkë është i shëmtum. Ata thanë, qka thojnë ata? Dhe i ka zunë Muhammedi a.s. Nuk tha Muhammedi a.s. Kini met ju, me në ka zunë neve. Por jo, hipin khutbe a.s. dhe tha, o ju njërëz, mos thuni kështu dhe kështu. Po mirë, kush ju kalzoj? Jehudi. Po për nësëm nuk tha, une nuk muni ju, une jam pengamber, une e kësha pa ma para se juve. Qish jam plët njerëzi? Ti përshem më mundosh me këshilu, thot, ti s'ki mund si mu me këshilu, ti si jaj që ka me këshilu. E tjera tjera prej, atyre me formave të cilat janë prej zilijes në nefset e njerëzve. Ajet tjetër, ku Allahu te bareke ve teala tregon gjendjen e zilijes, është ajeti 89 i surës Nisa. Thot Allahu te bareke ve teala, uaddu lau te këfurune kema kefaru, fe te kunune se va. Thot Allahu gjellu ala, ata dëshirojnë që ju të bani kufër, që shkanë bo kufër dhe ata, pasaj të bani barabartë. Pasaj të boni, barabar. Kjo është, kanë thonë djetarët, për kanë? Për i dhujtarët e Mekës. Këse jehudit dhe zërë nuk dëshirojnë, jehudit dëshirojnë mu po muslimoni qafirë, ama jo jehudit. Këse jehudit së në bëhash. Andaj gjendja ma e komplikumë, më gjendja jehudive. Ata asë dojnë që ati ku je, asë lojnë mu po si ata, s'ka të ata të mund gjendje që ti mund është me pasë me një loj harmonie. Ata dhe pikë. Ndërsa i dhujtarët e Mekës kanë pranu, ktheu ku keve u krimo veti. Ktheu që shkeve i dhujtarë. A dhe të Allahu te bare kjo vëtjara, dëshirojnë me bo kufër për juve, sikur që kanë bo kufër për veti. E pasat tini barabartë. Kjo shfar argumenton dhe zërë, për zili. A dhe njëri për shemu, e shetë dikush se është madalë, nuk qetësohë dërsa të vene në nivel, në nivel të ti. A dhe kanë thonë djetarë për shemu, Ibni Hazmi, a dhe më shirof, ka thonë, nëse të ka begatu Allahu me inteligencë dhe menquri, mos e shfaq. Sepse njerëzit nuk e dorojnë menqurin, sikur që nuk e dorojnë bukurin. Shemull, njëri meqëm, apo pak që ka menquria, e mendojnë se pak diçka që ka për menqurin, du të me shfaq me njerë. Jo, e kundër të adhezër. Imam Ahmedi kanë nxit në shtirjen si budal, si i qmejnur. Si këtë arun një mejtë, adhezër. E kanë veti më Mahmedin, qish mirujt raportet me njërëz, ka thonë, fit të gafull, banu gafil, kështë spodi. Apo, ka pas bidjetarë dhe zërë, janë shtirë kështë spodi. Se me bame pas kalëzue, apo, e kështë më ratë, ajo provokon dhe zërë. Ka pas prej grave në histori, ka shku me edhe të muslimat edhe të shkijet, se gratë e bukura kanë provokue pranine e tjerave. Dhe kjo është kjo në mesin e kejtë, vëllazër. Kjo në mesin e kejtë, ndash fizik, ndash në gjërat të cilat janë vlera intelektuale. Andaj, njeriu, vëllazër, thotë Ibni Hazmi, nëse ti ke inteligjencë më të lartë se standardi, të mori një natë. A e qatë në filozofi ajë. Apo, po tash, Allahu nuk i ka bo kejtë njerëzit një. Dikan e ka ngritë më shumë, dikan më pak. Shiko Shejhul Islam të imi, vëllazër. Shikur farë drejtësi e Shejhul Islamit Tejmije. Shejhul Islamit Tejmije është njeri më i angazhuari kundër filozofëve. Shikur në dhe zërë, ki dhe librat për këthira. Prej barës të madhe që ka e ndim për Ibn Tejmijes. Sa e ka gjujt të parin e tërë, Aristotelin, Platonin, Sokratin. Ata i kanë yje këta. Shekhu Islam Tejmije e ka zbulu se ata nuk din. Mirë po, kur i ka zbulu që nuk din, e ka kallzu fushat ku nuk din. Për Allahu, për pejgamberin, për melaqët, këtu s'din. Mirë, Shekhu Islam Tejmije thot, ndylëmi, ata së njëza kërkush. Nuk mundu të mizan ata, dikur kërkush. Të dhe janë dy, e para, në gjërat natyrore. Në gjërat natyrore. Si lëvizin, yjet, si kanë raportet, orbitat, e kështu mera. Ata dhe zë, këtë imën e kanë arzu që aty. Edhe në gjërat matematikore. Gjërat matematikore. Ka filozof të sënë, nëse ti ban ato formulat e veta, ti thu, leje djekë e këtë letër, se në skuptoj kur gjo. Pse nga shpërsia dhe rëndesa e atyre operacioneve. Pro kjo çka argumenton dhe zër? Nuk i ka trajtu me zili. Ju kur zdini këtu, zdini atë këtu. Nuk shkon kështu kjo. Imam Shafiiu, çka transmetu Imam Dhehebiu dhe Imam Behaqiu, kante, vunte, pse muslimat nuk studion mjekësien? Pse së muslimat nuk e studion mjekësien dhe thoshte qishja kanë lanë jehudive dhe krishtarëve? Po kip, Imam Shafiiu çka po dhëtë? Për te i vujtjes po ka zonë kush e ka, pra, shtash, ti sa dush me pas, apo raport mohus në aspektin fetar, nësa njëri doktor dush me pranu, kjo doktor, e kështu më ra. E jo me thonë tash, mas jo doktor, atër kanë edhe musliman, kështu njerës di përzin, apo, që stojnë përgjimë, shkova në Evropë, pash islam, pos pash, musliman, dhe zë kjo nuk shkon kështu, nga se gjadja, semafori, plastika, asfalti, si janë islam, dhe zë. Nuk ka arë Muhammed e sa mi u thonë njërëzve, shtroni asfalte, drejtoni punë, jo, o dhe zërë. Madje, subhanallah i ladhi, Muhammed e salatu selam, një ditë për ditëve, i pa dhe sahabet vetë, vëllaj, këtë hadith, sa njërës të cilat janë të provokum nga gjërat të cilat zdin mi da, veç para mendone që ka i kishtonë Muhammed e salatu selam këtë rast. Një ditë Muhammed e salatu selam, i pa disa sahabe të indrejt hurmat. I thojnë kësajna, kësaj këti procesi, pra qiftzim, ata i qiftzoni, loj fekondimi i palmave. Dhe i tha Muhammed e salatu selam, s'ka nevoj me bo këta. Muhammed e salatu selam kë jetu në Mekë, e nuk e din të saksish procesin e hurmeve, por nga ajo që kishte përvoja, me ndonë se kjo s'ka nevoj mu bo, në këtë formë, pra njëra me provoku me tjetra, në tjetra, me tjetra, në kështë me ra, për me bo hurmën. Dhe tha s'ka nevoj, ata me ndonë se kjo është palje. Ata me ndu se Allah i ka thonë, s'ka nevoj, s'ka nevoj. E banën që ishta Muhammed e salat e salam, nuk dolin hurmat. Nuk dolin hurmat. Atër thanë, ja Rasulallah, ajo që ka në thave ti, zdull. Dhe zë kjo adith, subhanallah, veç para me ndonë njërzit, mjau pas bo, mjau bo njërzit, kështu, live këta, drejt për drejt, që i këshin thonë? Atër shka tha Muhammed e salam? Tha, entum a'lemu bi umuri dunjakum. Tha, ju i dini ma mirë punë të dënjajt juve. Tha, unë nuk ja u thash pishpaljes. Shiko, unë nuk ja thash pishpaljes. Qka e këshin thonë dhe zërë njërzit? Materialist, për nga mesëm këtë rast. Ha, për të në e prishit dënjon. Për të në e prishit dënjon. Plus të në ka du që i shdut me bo, apo? Po jo, dhe zërë, saj s'ka arë për këtë punë. Aj nuk ka arë njërzit mja undrejq hurmët atë në. Ai nuk ka arë njëzë me ndrejt shpijat atë nëve. Andaj njënër pisa muslimanve e po, të e po pak shpijen matë madhe, tha ndërtoni për mërnue. Nga e ngreje, një dit, ke mërdhue. Andaj dhe zërë skarë mame nësa për kësi pun. Qështja është se, njëri ju nuk duhet të përzin, qështja të kësaj dunjaje dhe të botës tjetër. Ajet tjetër që ka ardhë, qështja e zilis, është ajet në surën El Baqara ma vonë atje, ajet 247. Ka thot Allahu te bareke ve teala, wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talutan malika. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe ju tha atyre pejgamberit tyre, Allahu e ka bë Talutin mbret. Populli i bijve të Israilit ishin zor. Në rumullak historia, tani mos xharohemi, dhe i than pejgamberit, po dojna me luftuar armiku se s'po mundna me doru kë shtypje. Pejgamberi çka ju tha? Pejgamberi tyre ju tha, ajni të di që ka po thoni, se lufta është aran. Tha, po dojna me luftue. Atër tha, kini me bo sabër. Tha, Allahu te bareke ve teala, kur ju tha pejgamberi atyre, Allahu e ka bo Talutin mbret, kalu. Than, që ka than? Enna lehul mulku alejna. Qysh mu në taj mu kanë mbret i jonë. Subhanallah i ladhi. Veti kanë thonë, zxedhe një, vënojnë një në kryje, Pejgamber, ej, pejgamber i Zotit. I ka thonë, o pejgamber i Allahut, zgjedhë njonin krye, edhe bane komandant, edhe tisos në punët e tona. Allahu, a i ka thonë, plus shpo thamune, Allahu po thotë, që që ki? Ta shta me njerë, e kuki? Qka doni? Un, Allahu gjerë për cakton këta, qka doni? Thotë Allahu të bare kjo e tëra, wa nahnu e haku bil mulkimin, na jena ma meritor, për më kanë mbret, wa lem ju të seatën min el mal, kanë thonë, plus shtes, ki nuk ka pare. Re kanë bo materialin, pjesë të gërvishës e personitetit të ti. Kjo është ka argumenton dhe zër? Zili. Zili. A jetë e tërku Allahu të bare kjo e tëra, a e përmenë qështjën e zilijës, thotë Allahu gjele gjele luhu, në Kur'an, në sura Ali Imran, ajeti 120, in të mseskum hasenetun të suhum, wa in të sibkum se jietun, jefrahu biha. O kjo gjendje, subhanallah il adhim, është një gjendje shumë kritike e shpirtrave dhe nefseve të njerëzve. Thotë Allahu gjelona ajeti 120, sura Ali Imran, nëse juve ju kaplon një emir, ata ndijen keq. E ka përseli Muhammedin dhe shokti ti. Alayhi salatu wassalam. Ka disa njerëz këtu, me bomë të kap një emir, diçish dikujt i zihet frima. Ekstremal. Dhe mos ti përmendni tani fjalët e njerëzve, shprehjet e njerëzve, apo ekstremal të zot, aludojnë se ju ka dhënë frima këtina. S'mund të tash me morë frim lirisht. Pra, dëni har për mi u zgjeru dikujt kanalet e frimarit, do të merra begatitë e njerëzve. Pra, Allahu nuk i ngon kanalet e ngushta të njerëzve. Thot Allahu te bareke ve teala, e nëse juve ju kap një keqe, ata gëzohen. Ata gëzohen. Tëna, s'ka dojshë aune tia? A të dojshë aune tia? Të është bëhot kjo Aristotele dhe Platon, mundot më të bëhot tje i meqëm. Dhe zërë fatkecia, është e vërtejtë se njeri ju du të më konsultu me njerës të meqëm, me njerës të shamir, me njerës që i ka miq të meqëm, që i njofin fejnë e Allahu të bare kjo e tale, i njohin përvojat e jetës, dhe ajtë të më konsultu këta kur ta bojnë i punë. Mirë po kur ta mështete, kur ta kryje procesin, dhe i ndodhë një fatkeci, nuk këtë tani mi thonë, a së të isha unë e tia? Apo, a nuk të isha unë e ti? O shkryjë dhe zraja. O shkryjë, është mbil kapit, është akt i kryje. Tani du të njeri ju me shfaq në ngushlim, pari fatkeci e dikujna, e jo me shfaq e gërësien të cilën njeri ju e mbanë mrejna. Preja jetëve dhe se të argumenton për zili, është fjallë Allahu të barë kjo e tarë në surën El Qalem, ajetin 9, vëddu lau të dhinu, fa ju dhinun, ata kanë dëshirë që ti të bëhë servil, edhe ata bëhën servil me tije. Ata i kanë thënë Muhammed e salatu selam, a pranon ti me adhuru Latin edhe Uzajen, një vjetë, ne adhurojna një vjetë Allahin veç. Apo, sigur disa njësë, a vjen ti njerë në rrugë të mija, e mësani, edhe une shkojnë vinë gjami se mu ke pik. Kështu i kanë thënë Muhammed e salatu selam. Thotë Allahu gjelluala, ata dëshirojnë që ti të bosh servil. Tu të hinu, që ka të më thonë lezër? Me ali kokën me vaj. Ani, që shto. Kini pa disa njës, këti thotë, mire ki ti. Edhe ti mire ki. Këti për mire kini? Pra ki vëzër, s'ka fukur farparimi. Ven një anë i fortë atë ti mire ki. Edhe ti mire, po s'munë është me vëzër, ti s'ki parim. Pa tjetër e ka të kush keq. Se mund ka nuk ekziston kit konflikt dhe kjo përleshje mes njerëzve. Dikush e ka keq, tjetër shka kush e ka, ajo muhabet tjetër. Sa ti e shek kush e ka keq. Ama kejt e kanë mirë, ka njerëz vëllazër. Ka njerëz plot kështu, mundon kejt mirë e kanë. Apo në frymën e tolerancës dhe mirëkuptimit mes njerëzve. Kjo nuk ekziston vëllazër në librin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu në surën Maide, dhe kjo është zilia fillestare nga djem e Ademit alayhi salatu wassalam. Thetë Allahu të bare kjo tëla në surën Maide, ajeti 27 edhe 30, thetë Allahu të bare kjo tëla, Watlu alejhim nebeb i bënej Ademe bilhak. Ledzoja u të atyre, lajmin e dy djemve të Ademit. Karë në disa prej, Israiliate, Kabili dhe Habili. Kjo dhe zë nuk o hadit. Pra e kanë pasin ato Kabil dhe Habil, nuk e dina. I nuk e thiri, thotë këto kanë thonë, kjo në ka arpi jehudive, Habil edhe Kabil. Është, në Kur'an është djemë të Ademi alejhi salatu vë selam. Thëtë Allahu gjë, lezoja autyre lajmin e dy djemëve të Ademit me hak. Ok, ka ndohë, hak dhe qështu. Idh karrabe kurbanen, kur ata dytë banën kurban, dhanë kurban. Fetu kubbilemin e hadihime, njënit i ju pranu dhe tjetrit i ju refuzu, nuk ju pranu e. Kale le ektulennek. Tha unë kam e vratije. Shikove, kanë dhonë kurban për me kry një pun. Dhe kure kanë dhonë kurbanin, Allahu Gjelluala, ju ka zbita lamet, ty e kitë pranum, ty se kitë pranum. Realisht, nëse njëri ju, andaj kanë dhonë djetartë, ziliqari s'ka problem me atë që ja ka mund zili, ka problem me Allahum. Allahu Gjelluala thot, ti ta kumë pranum, ty s'ta pranoj. Kush është këtu pranum si dhe refuzusi? Zoti, te bareke ve teala. Ky, qka s'ju ka pranu, që të quët kabili në transmitimet israelie, ka thonë, le këtu lëndëk, ka me dhvra. Po, a une caktova më të pranu, më s'më pranu? Jo, zoti, qka kiti? A në vezër dhe begatit e njërzë, kur dikush arrin, sukses, apo konjit mirë, kush e ka dhonë ata, veç pak me e mendu? Kush e ka dhonë? Allahu te bareke ve teala. Dikush thot, po ama i dhel para. Po edhe çat dhel prien, kush e ka dhon? Allahu xhellahu ala. Ti ti seki, po ti je, po ti je më i rëndë se ai, ai është dhel por. Allahu e ka furnizuar me çata. Andaj ne për shembull Allahu te bareke ve teala kur nuk na ka thirr me pas për shembull zili për dinakrin e dikujna. Jo, sa dha ajo takat që ajo Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhellahu ala, qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ky tjetri çka ju pranua, tha o vëllai jam, Allah ja pranon pi devotshmive. Po ti përmesoj vetën. Që të ta shohë me na ku të vinë të ajeti 110 i surës El Bakara ku jemi këtu. Se si Allah në drejtojt neve, nëse juve ju kanë zilija ta, ju musu mirë në shumë me ta. Pro dinet se ata janë armik, ama ju mirë në me vetën. Qka i tha kjo vëllai tjetër, i miri? Tha o vëllai, Allah ja pranon pi devotshmive. Pro ti bënu i devotshm, Allah të pranon. Mirë po a i tha jo. Thotë Allahu gjelën vazhdim, fatawat lehu nefsuhu katle akhihi, fatate lehu fë asbaha minë e khasirin. Atëherë e thotë, nefsi ti e nështroja ta me evra vlahu në vetë dhe evrajti. Kanë thonë djetarë, qka evrajti? Zilija. Kanë dashë me martu një gruje, një femër, dhe kanë bëhë kurban në formën e shortit, cëllit i pranohet, i takon atina, dhe kjo e ka evra vlahu në vetë. Andaj vrasja, vrasja ka ardhë në për hadithit për nga mberi të rejë salatë e selam, se gjdo kush që vrat pa drejt në tokë, i shkon një hise këtina i cili ka vra, i cili quët kabil në disa transmitime. Pse i shkon ati vëzër? Ka thonë rejë salatë e selam, se aje ka boj pari. Andoj ruju më stabasht një pun, dhe pikti kandit, ka thonë që e khulisam të mije, pikti kandit bidati o shumë i keq. Bidati o shumë i keq. Pse? Shikov dhe zë njani atjet ju ka tek njani atjet, me shkujt një poezi, me boni me vlut, për pengamberin alej salatu e selam. Apo? Prej më shekullin e pest, që 10 shekuj, që 100 vjet, sa herë që të vejnë rabiul e uval, hajde tash, fërka. A ka me vlut? A s'ka me vlut. Para me ndo se e ka barë, në e që e ka shpik i pari. Nuk jemi këtu me e shpikue me vlutin, e edhim dispozitën e... e me ludi. Po kjo çka argumenton vëzër? Sa është e keqe me e shpik? 10 sheku i kalon musliman tu përla. A ban, as ban. Sikur ta kështë e lanë pa këta, mos ta kështë e shpik. Njërë këshë me thonë qka ka po Muhammed e Sëram? Qa ta, mëse ban një tjetër shka? A dhe në kur i thujme njërës për shemull, 3 sheku i të parë se kanë ban? Tha ta ma të katërtin? Të katërtin po. E shtu me ra. A dhe vëzër, shumë e rrezikshme me e shpik një vepër. Pse? Se ban është model për të tjerët, deri sa të ban që ajo vepër, ti të vjen në kont. Ti të vjen në kont. Ditën e gjykimit, dhe Allahu gjitha, a e shpike ti, po, me ariketë të shekam bo për mas. A dhe ta për nga veri, alej salatu selam, kush e shpik një vej për të keqe, e ka dëshkimin e ketë atyre që ka e bojnë pastina. Dhe ajit e tjere se të argumentojnë për çështën e zilijës, ta e përfundojnë me kaq, e lutem Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelaluhu ti pastron nefsën tonë nga zilija, ti pastron shpirtat tonë nga hasedi. E lutem Allahun te bareke ve taala që Allahu subhanahu wa taala na bën prej atyre të cilët Allahu xhelel xhelaluhu u pranon veprat e mira dhe i largon dhe i ashlyen të këqijat. E lutem Allahun te bareke ve taala që Zoti jon te bareke ve taala na mundson me lexu Kur'anin, me mësuar Kur'anin, me ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين.